سورة البقرة درس نمبر یوکم اویایم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وإذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعانی فليستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادی او کله چې تپوسو کی ستان زما بندگان عنی زما متعلق فإنی قریب نزنیز دیم الله پاک وی اجیب دعوة الداع قبلهم دعا د غختن کی اذا دعانی کله چې غواړی زمانا فليستجيبوا لي نپکار دی چې حکم اومنی زما وليؤمنوا بي او ایمان راوړي په ما باندې لعلهم يرشدون خامخا چې دی لار عمومي. دا غسلور امورنا چې د پاره د سیاست مدني بیانیدل غدریم حکم مسله د صوم مسله د روجی او پینزو امور متعلق تو سوم. اول امر متعلق تو سوم فرضیت سوم مع الحکمه فرضوال د روجی د حکمت سرا د حکمت نه ډکتی. دویم حکم بیان د رخصت او د فدیه. او دریم حکم میاشت روجی او عظمت تاغی او علتونه د رخصت. او سلورم حکم اسنن آیات کې بیانیږي صوم روجا سبب د قربت الهی دی. څه شی دی؟ د الله ته د نزدېکت سبب چې کوم دی هغه سلورم حکم در روجی بیانی گی. نو فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کلچ تپوس کے استان زما بندگان عنی زما پبارکی فإنی قریب نزنیز دے ما. مشرکانو چی با اللہ تا نزدیکت لٹو نو آغی با شرکی وسیلے لٹو لے. لکنن زمان پا معاشرہ کی امو خلق چی اللہ تا نزدیکت لٹائی نو شرکی وسیلی و لگوری دا پلان کی بابا پا مخمانی دانا اللہ تبارک و تعالی غوارم پا حق تا پیغمبر دانا غوارم پا حق تا پلان کی سیز دانا غوارم. اللہ تبارک و تعالی سکده اچھا دا نشتے او نا اللہ تبارک و تعالی فدی دلیل را لے گلے دے او نا نبی علیہ السلام ویلی دی چتاسو دا چا پا حق مانی دا اللہ نغواری اگر که پیغمبر ولی نی دا پیغمبر نلوی استی پہ انسانانو کشتی. اللہ پاک کار خبری دی دا دی وجنا کم خلق چی باطل پرست دی او طور تا دا قرآن یاتو نکی دی بیا مقابلہ دیو کی کنا ولی بیا سرو نٹیٹ کری دا صرف خود ساختہ حجرماری کسی دی چی پا خلقو کی زوتی او نور حقیقت چی راشی نو بیا دا قرآن مقابلہ سوک کولیشی دلتا ہو گورا اللہ پاک سوئی. اللہ پاک فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب زنیز دیم. او سورة القاب کے یو کہف تے پارا سمسی پارا کے الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له او یو قاب دو نکتے چے پیدا پاس دی سورة القاب فاغی کہ اللہ فاک فرمائی شپاڑا سم نمبر آیات کی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. وَإِمَا پیدا کردے انسان لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مَا پیدا کردے انسان وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَپیجنم آغا چی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ زو اللہ فاکوئی دس سٹ مرین زیاد چکم نینو تا تنیز دیم انسانا. نو چکل اللہ تبارک و تعالی دلتوں پرمائی دا قرآن آیاتون پا دیمانی دلالت کئی چی اللہ تبارک و تعالی نیز دے دے نو بیا آیا سمناسبت د هغه خلکو د پاره چې هغې د الله تبارک و تعالی د پاره شرکی وسیلې لټی؟ د دې وجې نه یو بانډچی راغلی دی، ان عربیا قال یا رسول الله اقریب ربنا فنناجیه ام بعید فننادیه؟ د دې آیات لاندې تفسیر ابن کثیر رحمت الله علیه لیکي چې دا عربی راغلی دی او یا رسول الله وایه موږ ته که زموږ رب نږدې، نو چې موږ ورته پټ پټ سوالونه ترې وکړو، ام بعید فننادیه او که لرې نو چې چغې ووو. فسکت النبی صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام غلی شو، فانزل الله، نو الله تبارک وتعالى راولېږه دا آیات، واذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، کله چې زما بندگان ستانه تفوس کوي نو ورته ووایه. خو دلته یې لپس د قل نه دی راوړی په منځ کې، هر ځای کې ویسألونک عن الروح، نو څه وایي؟ قل الروح من امر ربی. یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر، هر ځای کې لپس د قل راوړی دی. خو چې کله په مقام د انسان او د الله په منځ کې د غوښتو مقام دی، هغه کل تیم کټ کړی دی، کل تیم کټ کړی دی. مطلب څه؟ چې زمانه په غوښتېدو کې او زمانه په دوا کولو کې بغیر زمانه زما په منځ کې وسیلې او دارنګې سلسلې لټول، دا چې کوم دی نه ښایي د انسان سره او نه مناسب دی د چا سره چې هغه بغیر زمانه د بل چا وسیلې زما او د هغه تر منځ راولي. نو د دې وجې نه صحابي وایي که زموږ رب نه لري چې موږ ورته چغې ووو. آیات نازل شي ځینې زده ابي موسی اشعري رضی الله تعالی عنه فرمایي، موږ د نبی علیه السلام سره یو غزوه کې روانو، نو چې په لاره ځي نو سورلی به وي، کله په برخیجو، کله کته راکوزیږو، کله د غرونو په منځ کې په وادی کې روان یو. نو په دغه ټایم کې زموږ آوازونه اوچت شو، الله اکبر الله اکبر فدنا منا. نو نبی علیه السلام وایي رانږدې شه، فقال یا ایها الناس، نو نبی علیه السلام وفرمایل اربعوا علی انفسکم و په ځانونو باندې رحم وکئ، فانکم لا تدعون اصما ولا غائبا، تاسو چې چاته آوازونه کوئ نه خو هغه کوڼ دی او نه هغه غائب دی، انما تدعون سمیعا بصیرا، تاسو چې چاته آوازونه کوئ، تاسو چې د چا ذکر کوئ، تاسو چې د چا دپاره الله اکبر وایئ، هغه اوریدونکی دی او لیدونکی دی. ان الذی هغه ذات تدعون چې تاسو یې را مدد کوئ، اقرب الی احدکم من عنق راحلته، هغه ستاسو د دې سورلۍ د دې سټ نه الله تبارک وتعالی تاسو ته زیات نږدې دی. نبی علیه السلام ورته فرمایي اربعوا علی انفسکم، په خپلو ځانونو رحم وکئ. نن چې ورته وایي چې کومو ځایونو کې اوسو تکبیرونه په تیزه باندې باقاعده په هغې دلیل دی، هغه ځای کې به یې په تیزه باندې وایي. چې کوم ځای دلیل نشته ته ولې په تیزه باندې وایي؟ تلبیه وایي چې اجله ځای لبیک اللهم لبیک، دا تا نه په ژبه باندې ویل شته. خو چې کومو ځایونو کې ذکر په ژبه ویل نشته، ته د ځان نه دومره مشر جوړی چې د نبی علیه السلام نه ځان مشر ګڼي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی نږدې دی. هغه شاعر وایي لا تقصد المخلوق وربك اقرب ومن قصد المخلوق لا شك يتعب، چا چې د مخلوقات قصد او اراده کړې ده نو دا واوري چې رب ډیر نږدې دی د مخلوق قصد او ارادې م کوي مخلوق طرف ته. ومن قصد المخلوق لا شك يتعب، چا چې مخلوق لټولې دی او مخلوق کې چې کم نه اراده او قصد د مخلوق طرف ته کړی دی، په دې کې شک نشته چې دا سړی به ستړی کیږي. واقعي خبره ده یاره، وی بیګا سخت په خوب کې وېرېدو، یو لسمه نه وه ورکړې او تکلیف راته راورسېد، یاره بس پلان کې ځای کې دومره سخت تکلیف راته راورسېده، که د بابا په نوم منخ ته نوې ورکړې نو کله یو بابا را لړځه یو کله بل بابا او چې یو الله را مدد کوي اغاړو چرې هم نه ستړي کېږي د الله په را مدد کولو او دغه غیر الله چې را مدد کوي دی همیشه ستړي همیشه پې تکلیفونه همیشه مصیبتونو کې ګیري لا تسألن بني آدم حاجة دا شاعر وای د بني آدم نسل غواړي ساجته واسأل الذي أبوابه لا تحجبوا دا هغه چا نه وغواړه چې د هغه دروازې چرې هم نه بندېږي او چرې هغه دروازې بندې نه ساتي او فرمایي الله یعذب ان ترکت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب کله چې ته د الله نه سوال نه کوې الله له غوسه ورځي او د بني آدم نه وایي چې غواړې نو بني آدم غوسه کېږي چې مړه هر وخت یې تنګول شروع کړي او د الله نه چې غواړې الله پاک څومره مخلوقات له د سار نه تر ماښامه پورې دا وګورئ څومره ذریعې جوړې کړي دي نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي زه قریب یم اجیبو دعوت الداعی قبل هم دعا د غوښتون کې اذا دعانی کله چې غواړي زمانه موږ نه بغیر غوښتلو نه وګوره څه سره کړي دي د مور په نوز کې چې کله ته په خیټه شوې نو تا په خوله خوراک نه شو کولی نو د نوم د طرف نه در ته یو پیف ولګو چې په هغې کې تا ته خوراک در روانو او تا شپږ میاشتې د مور په خیټه کې اړو پوهېدې نه چې دا ځای د تنګسیا دی څنګه یې د له ښکلی ځای جوړ کړی و تا اړو پوهېدې نه چې په دې ځای کې په ما باندې تکلیف دی تا اړو پوهېدې نه چې زه روږی شوم تا اړو اکسیجن ته چې محتاج وې هلته د اکسیجن دله چا درکوو په هغه دریو پردو کې دننه په هغه دریو تیارو کې دننه دله اکسیجن چا درکوو اوس چې دنیا ته رالې نو غیر الله لټای تا ته پته نشتې د مور په خیټه په دریو تیارو کې دننه هغه الله تبارک وتعالی چې ستا د اکسیجن انتظام ومه د هغه سره و ستا د خوراک انتظام ومه د هغه سره و او چې څنګه د دنیا ته را ټوپ وو الله پاک وایي ثم السبیل یسره لار مې اته اسانه کړه د راتلو هغه لار مې اته اسانه کړه او چې دنیا ته دې را ټوپ وو نو غاښونه د نو نو د مور د تکو سرو وینو او دارنګې د غوښو په منځ کې الله دله یو سپین دار د مور د سینې نه را جاري کړه چې ستا غاښونه نشتې او دوه کاله داس کا هغه د دوو کالو پورې سکلې تر څو پورې چې غاښونه دې نه و راغلي او چې غاښونه دې رالل بیا دې چې کوم دی خوراک شروع کړه الله وایي اوس تر مانې قسمه قسم نعمتونه خورم بیا اوس ګورئ که نه نعمتونو ته دا موږ تاسو چې خورو الله پاک پکار دی چې موږ په دې باندې شکریا ادا کوو چې الله بغیر د غوښتو نه تا را کړی دي اجیبو دعوت الداعی قبل هم دعا د غوښتون کې بغیر د غوښتنو د دې الله تبارک وتعالی زارها په لکاو فیرباو په کیرباو نعمتونه ستا زموږ نه ګیر چاپیره دي وان تعدو نعمت الله لا تحصوها که شمارئ شمارلی نشئ دوره د الله تبارک وتعالی نعمتونه دي الله پاک وایي خو بشرط دی چې مخلصي زما سره او زما نه غواړي زادعانی کله چې غواړي زمانه فلیستجیبو لی نو پکار دی چې حکم وکمني زما و بني آدم پیدا کړی ما اوسیږي زما په کنډر کې چې د پاس نه اسمان دی او د لاندې نه ځمکه مې دله پرش کړې ده او خدمتګار مې دله په ماشوموالي کې مور پلار وګرځول بیا چې لوی شوې الله وایي طاقت مې دله درکړه چې بوډا شوې بیا مې دله خلک نوکران وګرځاو هر طرف ته د الله تبارک وتعالی وګوره نو پکار دی چې ته زما احکام ومنې که نه چې هر طرف نه ما په تا باندې سوره سوره نعمتونه کړي دي څه یو نعمت خو نه دی او خاص کر په موږ تاسو باندې د توحید نعمت چې کوم دی که موږ سریرش ګنټې الله ته په سجده باندې پراتی یو صرف د دې توحید د پوه کولو چې د وحدانیت مسله چاته معلومه شي د دې په الله یقینو که سریرش ګنټې نبی علیه السلام ته وي وایي خپو مانې دی پرسو به راغی یا رسول الله ولې تاسو زور ځان په تکلیف کې اچولی دی تا ته الله تبارک وتعالی مخکې وروستو ګناهونه ټول نه دي معاف کړي نبی علیه السلام وایي افلا اکونو عبدا شکورا ولې زه د الله شکر گزار بنده جوړ نه شم پکار دی چې موږ د الله شکر یادا کو پلی استجیبو لی نو پکار دی چې حکم حکمنی زما دا هغه د نعمتونو شکریا ادا ده چې یا الله ستا کوم احکام دی یا به زه په ځان ناپس کوم او د هغه احکام د ځان د ناپس کولو سره سره زب په خپل کور کې په خپل چمگاون کې په خپل محله کې په خپل کلی کې او چې څوک وي چاته می وس رسیدي شي ستا د احکام به ورته رسوم. الله دې زموږ د مسلمانانو دا مشن او دا ډیوټي نصیب کی. وليؤمنو بی او ایمان راوړي په ما باندې. الله پاک وایي چې په ما ایمان راوړي. ایمان راوړل بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل څوک نه را مدد کول، بغیر د الله نه بل څوک عالم بالغیب نه ګڼل، بغیر د الله نه بل څوک خاوند د ذلت او د عزت ورکوونکي بل څوک نه منل. ایمان راوړل په الله تبارک وتعالى باندې چې الله تا موږ ته کتاب را لېږلې دی او ستا کتاب رښتونی دی، موږ به ستا د کتاب تابعداري کوو. یا الله ستا پیغمبر را لېږلې دی، دا هغې به موږ تابعداري کوو. یا الله تا موږ ته د ایمان چې کوم ارشادات او تعلیمات را لېږلې دي، موږ به د ایمان زده کړه کوو او په ایمان باندې به چلیږو، په تا به ایمان راوړو. لعلهم یرشدون، خامخا چې دی لار عمومي. الله تبارک وتعالى وایي دا څه د پاره چې ته په نیغه لار باندې روان شي. کله چې یو الله څوک را مدد کوي او یو د الله سره ځان وابسته کی، د ته نیغه لار میلاو شوه. احل لکم لیلة الصیام الرفث، حلال لی ستاسو دپاره په شپه د روژه کې جمع کول، یو ځای کېدل د بیبیانو سره. الی نسائکم، د ښځو ستاسو سره. هن لباس لکم، دا کپړې دي ستاسو، دا پرده د ستاسو. وانتم لباس لهن، او تاسو پردې د دې ښځو یې، تاسو کپړې د دې ښځو یې. علم الله، پوه دی الله تعالی، انکم چې تاسو کنتم تختانونا، چې په خیانت کې به غورځوئ انفسکم خپل ځانونو لرا. فتاب علیکم، نو مهرباني وکړه په تاسو باندې. وعفا عنکم، او عفا وکړه ستاسو نه. فالآن باشروهن، نو اوس یو ځای کیږئ د ښځو سره، یعنی کوروالې. وابتغوا ما کتب الله لکم، او لټوئ هغه چې مقرر کړي دي الله ستاسو دپاره، چې لیکلي دي الله ستاسو دپاره. کلو واشربوا، خوری او اسکی، حتی تر دې پورې یتبین لکم الخیط الابیض، چې ښکاره شي تاسو ته هغه مزی سپین. من الخیط الاسود، د مزی تورنا، د تار تورنا. من الفجر، د فجرنا. ثم اتم الصيام الى الليل، بیا پوره کوي روزي تر د شپې پورې. ولا تباشروهن، او میو زی کیږي د دې ښځو سره، د بیبیانو سره. وانتم عاکفون فی المساجد، چې تاسو په داسې حالت کې چې اعتکاف کوونکي په جمعتونو کې. تلک حدود الله، دا د پولې د الله. فلا تقربوها، نو مو نږدې کیږئ دې پولو ته. کذلک یبین الله، دغرنګ بیانوي الله تعالی آیاته، خپل آیاتونه للناس، د پاره د خلکو. لعلهم یتقون، خامخا چې دی ویریږي د الله تبارک وتعالى نه. دلته اوس پنځم حکم بیانیږي، او هغه پنځم حکم متعلق تر روزي هغه څه دی؟ ابتدا او انتها د روزي، کله به شروع کیږي کله به ختمیږي. او اعتکاف پر روزه کې، هغه لس روزو کې چې بیا خلک اعتکاف کوي په جمعات کې، دا هغه بیان کوي. نو په شروع د اسلام کې چې لا حکم دا نو راغلی، نو چې کله به یو سړی روزه ونیولا او روزه ماتی به وکړو، نو د روزه ماتی نه پس که په هغه باندې خوب راغی، د خوب نه پس په هغه باندې اگر چې شپه به وه، اگر چې لا فجر به نه و، اگر چې د روزه ماتی پسې نیمه ګنټه پس په هغه اوده شو، بعض بیا د بل ورځ تر د ماښامه پورې روزه وه، چې تر څو پورې دا حکم نو راغلی. د دې وجې نه بعضې صحابه د خوب نه پس نبی علیه السلام له راغلي دي چې موږ خو د زنانو سره په شپه کې میلاو شو، دا آیاتونه الله تبارک وتعالى راولېږل. او دارنګي ابو سرما بن کیس الانصاری المازری المازنی، ځمکه کې کار کو، ستړی ستومانه راغی، ښځې ته وایي د خوراک سشتې، هغه لاړه وایي زه ګورم برابروم ستا دپاره خوراک. چې سامان هغې هغې څو پورې راړه، دلته صحابي چې کم دی نو اوده شوی، وایي او خو د روزې د پاسه روزه نه. الله تبارک وتعالى حکم راولېږه چې وخت یې ولا مقرر کو، چې په دې ټیم کې چې هغه د روژه ماتي نه پس تر د طلوع فجر پورې چې تر څو پورې تاسو ته سپین مزي په ستور کې نیښ ښکارېدلی هغې پورې تاسو خوراک کولی شئ او د خپلو ښځو سره میلاوېدی شئ. الله پاک وایي ما ته پته وه کنتم تختانون انفسکم چې تاسو به خیانت کړی وي، خیانت کې به غورځولی وي خپل ځانونو لره. فتاب علیکم، نو که پروس کوچانه وشو ما چې نبی علیه السلام له راغلی و الله پرې مهرباني وکړه او آینده دپاره الله پاک موږ دپاره اسانتیا ټولو خلکو دپاره راولېږله چې تاسو د خوراک نه پس د جو خوب نه پس خوراک کولی شئ تر د څه ټیم پورې؟ تر د طلوع فجر پورې. نو وختونه یې ولا مقرر کړه چې په دغه وخت کې ته صرف په هغه حالت کې د شپې مباشرت ته خپلې حلالې بیبي سره منع دی چې کله یو انسان په اعتکاف مانی کین د اعتکاف په حالت کې بیا منع دی. نور د اعتکاف نه علاوه الله تبارک وتعالی دله وختونه مقرر کړه. تلک حدود الله، دا دی پولی دا الله، دا د حل حرمت قاعدې چې دي، د حلال والی او د حرم والی قاعدې چې دي او قانون چې دی دا الله مقرر کړی دی. نو چې کله الله تبارک وتعالی مقرر کړی دی دی کې نه د چا رای ته ضرورت شته او نه د چا نه حجت ته ضرورت شته، بلې د حل حرمت ټولې طریقې چې دي هغه الله مقرر کړی دی. نو چې کله الله پاک مقرر کړی دی نو واورئ، تلک حدود الله، دا دی پولی دا الله، فلا تقربوها، نو مه نږدې کېږئ دې ته. کذلک یبین الله، هم دغرنګې بیانوي الله آیاته، خپل دلایل خپل آیاتونه للناس، د پاره د خلکو الله دته بیان د خپل دلایلو د آیاتونو کو، لعلهم یتقون، خامخا چې دی ځان بچ کی د خلاف کولو نه، لعلهم یتقون، خامخا چې دی ویریږي د الله تعالی نه. د الله نه یره څه مطلب؟ چې الله دته کوم قانون ذکر کو هغې قانون مطابق چلیږا، د الله نه ویریږا، د کوم سیز چې دته د حلال والی حکم دی هغه حلال والی کې شک مه کوه، د الله نه ویریږا. کوم سیز چې حرام دی هغه حرام وګڼه، د الله نه ویریږا. وإذا سألك عبادي، کله چې سوال کوي ستانه زما بندگان، عني زما باره کې، فإني قریب، نو زه نږدې یم، اجیبو دعوت الداعي، قبلهم دعا د غوښتون کې، اذا دعاني، کله چې غواړي زمانه، فليستجیبوا لي، نو پکار دی چې حکم ومني زما، وليؤمنوا بي، او ایمان راوړي په ما باندې، لعلهم يرشدون، خامخا چې دي لار عمومي. دلته هغه زمنګ د پښتو هغه شاعر وای، ساجت ته چې د بل په در کې غواړم، په خپل کور کې کردیګار دی رب زما، زما ساجت ته چې زه بل د چا درګاونو ته ځم او د بل چا لزم او د هغې نه غواړم، زما خپل الله چې دی زما سره په خپل کور کې زما حاجت پوره کوونکی دی، نو زما ساجت ته چې د بل چا نه غواړم. او سه شیطان چونکه وسوسه به اچوله چیره اخره ستانه الله پاک څه خبر دی، نه الله پاک یاتونه راولېږل چې نه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، که شیطان وسوسه اچوي چې اخره مړه بوتګې شوې سره غرمه ده څوک دې ویني، الله پاک وایي زه نږدې یم زه دې وینم. احل لکم لیلة الصیام الرفث، حلال دی ستاسو دپاره په شپې د روژه کې الرفث الى نسائكم، یو ځای کېدل د زنانو ستاسو سره د ښځو ستاسو سره، هن لباس لکم، دا پردی ستاسو دي، وانتم لباس لهن، او تاسو تر پردی د دې ښځې ای. وګوره هغه انسان چې خپله ښځه بیزه بربنډې او بارې راوباسي دا د پرده ده، الله پاک وایي تاسو د ښځو پردی او دی ستاسو پردی دي. او یو سړی چې خپله ښځه راوباسي بار بازار ته بے پردی نو آیا د هغه به دا پرده شوه؟ الله پاک وایي تاسو د ښځو پردی یی، د هغې به د پردې خیال ساتئ، څنګه چې تا کپړه پټئ دارنګې د ښځې عزت هغه به ته ساتي او دارنګې ښځه به ستا عزت ساتي. علم الله، پوه دی الله، ځکه چې ښځې نه رواني وشي نو خاوند پرې بېعزته کېږي که نه کېږي، کپړې تې وځي که نه ځي، او چې خاوند کله بېعزته شي نو دا تمام قوم د پاره چې کوم دی سبب د څه وګرځي؟ د بیزته یې وګرځي، او د تمام کور د پاره سبب د بیزته یې وګرځي، او دارنګې د هغه انسان چې هغه د بل خزو پسې ګرځي د خپل خزي او د خپل لور خور ولې سوچ نه کوي چې زما لور خور پسې کوڅوک داسې رالل او دا چالو شو احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله فوضي الله تعالى انكم تتاسو كنتم تختانون خيانت کی بغرزوی انفسهم فلزانون لرا فتاب عليكم نمیربانی اکڑا پتاسو باندی وعافا عنكم اوافا اکڑا ستاسونا فالآن باشروهن نوس یوزی کی گئی دخوزو سرا وابتو او لټوي ما كتب الله لكم هغه چې مقرر کړی دی لیکلی دی الله ستاسو د پاره هغه څه شي چې هغه بچی راوړل او بچی پیدا کیدلی وکلو او خوري واشربو واسکي حتی تر دې پورې تبین لكم الخيط الابيض چې ښکار شي تاسو ته هغه مزي سپین من الخيط الاسود دا هغه مزي تور نه من الفجر د فجرنا د سحرنا ثم اتم الصيام الى الليل بیا پوره کوي روزه تر د شپې پورې چې هغه تور مزي راوخیږي پسپین کې ولا تباشروهن او میو زی کیږي د خزو سره وانتم عاكفون في المساجد او یی تاسو اعتکاف کوونکی په جمعاتونو کې تلک حدود الله دادی پولی د الله فلا تقربوا ان منز دی کیږي دیتا كذلك يبين الله هم دغرنګ واضح کوي الله تعالی آیات آیاتن خپل للناس د پاره د خلکو لعلهم يتقون خامخاچ دی ویریږي د الله تعالی نه